ای اگر گوریک لتک مانا بی آوا جوک جوک که ایجی که که گیان دادا گیان دای گیان منواخم کفی پیکیم بیجین باشه والا شکر قلبو بحانه نکر نگیر یا غذای مردمی نرجان نبشان کفی پیناکیم اما با اموری معنوی معقول او با محسوس کم با معقول که بحانه نابریدو قدتی تماسکی نفسانی و اراده قلب غالبون بسر نفسا شکوفاوته تیا ولی بو گوره نتوانین او با حسن بزن نیل جاله ناراضی درستا فایا او مثالی که محسوس او مثالی که معقول جا کافی جان عین تفاوتی ایملک و پیغمبران علیه السلام آوایا اگر من کارک انجام ادم به مجموعی نیات و احوال ظاهر و روشی بیان موا لوانه به لایق بناو بنری به حسنه هم مستحقی مدحی دنیا هم مستحقی ثوابی آخرت هم پیغمبران علیه الصلاة والسلام هر بو خصوصیات و اوکار انجام بدن عینی اوکار انجام بدن ولی ابو خصوصیات باطنی و ظاهری و من انجام داوا یک جرعی بیهی دوری بوا مطلق اوان و به نسبت ایم گناه و ازانین گناه او و معهود لدینا بنام گناه امکانی نیل اوان و او بو عامی بشر قانونی الهی نبی انی بگناه امکانی نیل اوان و اما اگر بیتو با وکو مثالوتم وک منی منال نانو ماسخوا یک جار گناهی که گوره بو آل بر اویا خواهی متعال بهم یار گور گورانا ناوی اوان اباد و حلیان اسنگینی تو ارزیابی اعمالیانکا چون براسی گورن تا حدی تناوی ابه اباب اسیان و اسم و ذنب او کلماتانا که ظاهرن شبیه بوچتانکا بو ایمیش اسیان و اسم و ذنب فلسفه کی تریشی تیایا رازی کی تریشی تیایا جلو گیری که لوشتوه همیشه بشر توشی بون هر توشی شیع بون وقتی کسی باشه اوان نتا سیره که لدویانا ولده ابیتا بطه بایان نبی پیامل لجز خصوصی که امشوه دوباره تاکیده کن که دوو کرم من لذت بون لوا لیکمی او سبانه بما بود في مزال لأنواع فوائدي بو خوتان وقت بنيتي كيوا خالصة وبي چنه سوابي قورتان دسكوه وقت إرادة لم ندرن ايوان نبون هروا سيشوان نفري دانشمي بحسي اوام اكر يكي لبراهل قلي اكر لمن وعناني مقدميك توزيك نوازشم قودف بيري بسرو ديهما وامانو تي بو اخشو ميكرة طلبين انشاءالله ایتر اونیش نبخته نیم تجده خنشیرین به بلای خواه باش به بلای منو خراب به زو بر لانقلاب جمله کم گرانه و جاری و بزنم هر لیکی لاجتماعات و اوانه روشابو که یکی نفر لعلماء عارف ایجه یک سال فکرم کرده و جمله بیجم که سلطان پی خوش بی ولی خواه پی نخوش نبی نم دوزی که یعنی هم مزانیم من و انسانی گم جمله خواه پی خوش بی تو بیجیتی من پی نخوش بی نبا اسمی خواهی کر اونی شد نفهم و خود خواهنیم با اسمی خواهی متعال ما او بردی او نفسی نجم شیلی هوا هوا سنکم ولی نه لو حدی شاید توام متعارض به نه والله ممکنه بری وقت کسی ایرادم لی بکری پیم نخوش بی لبر شخصی خوی نه لبر و ایراد لم نکری وابزانم سالم نیه ایراد کرد نکری بو خوی زرره خراب با ایرادی واب بکری وقت فرق نگه و ایراد لمن بکری یا لکسی گیتر بکری دلم بو خوی اصولی اگر نبه اعتباری او خریف ایراد لم نکری اگر نارواش به هر کش گشه فیکم لای کمی او یکا او شجاعتی ایراد کردن پیابکا شجاعتی بسراحت مطلب بودن پیابکا که انسانی مسلمان ابی وابه وقتی لبرابر منوکا و مباوکیو معلمیم فیر بو شجاعتی پیابکا نا حقیق مود و تی پیم لبرابر هر زهداری که چوا فیر ابی دی باشا اما لای کمی فیر ابی زوری کش خیراتی تری هي. امكاني ميا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام او نو اشتان و لل ايمو الصادر ببه گناها لوانش و الصادر ببه اما اگر بيتو زرق لنا بختي لوانا بحيا ببه ك عملی کنده و صادره بی شبیه بی بو وله ایمه و صادره بی حتی لابرار و صادره بی شبیه بی بوش و اوان گناه شی یک جار هر عینی او عمل و انجامی ادن یک جار للحاظی نیت و بختتر بی للحاظی قول و للحاظی فعل و للحاظی احوالی حرکاتی شاو دمو دسو اعضا و رو کردن و رو نکردن و نوچا و خوش کردن و نوچا تال کردن و لحچه جهت یه وقت یک جار بی ایراد بی بی اصلا اوانه بایی ممترح نیا اگر ذره ایک لو ایرادانه تیفه ابو بو اوان به نسبتی اوان اسیانا بای خواهی متعالش به لفظی اسیان ایفر بیتو او کلماته او ببينك هر بشر انما انا بشر مثلكم متوجه ببين ببوني باشي وخوش بستيان ونين كين بود او يجار مهمة لوا كأبو تعبيرات اخواي متعالى فرمي كبزان نقصيان هيا اوان وكوتم معصوم لقناه معصومين لاشتباه دي اشتباه نقص دی کسی اهلی نقص بو نبی ببی تخواب خوابی بی عیب ببی نقص بی بی کمالی مطلق بی بی کمالی بلا نهایت خاصتا تکیه لسر او الفاظه بو مطلبه که بشر معصوم که چونکه فیر او بینو که ویت محتوی تو شجاعت پیابکی نسبت بکسی که و سباوک تو معلم تو واقعا اجزان مخشت کره که بتوانی سره ایرادی خود بیان که شجاعت پیاغی با دیگرانیش بو کیفیتا اگر ایمه پیغمبران علیه الصلاة والسلام لدل مانا او ارش پیانکن ببنبوت لو دوا کسانی در ایدر او ارش پیانکن پس پرژینه که با حفظ توحید من او تعبیرات قرآن بو مکیاسه والی برا بیان من کرد روشنو بو مطلب جا صلی اللہ و سلم و بارک علی عبده و رسول کریم محمد و آله دیسان بیت الاغ و خوایا ایم لائق من و لائق لرحمتی تو خوایا اجعلنا من خيار التابعين لهم واللاحقين بهم آمين ربنا فيتان خوش نجا كمان بخنين جالو دوا سوزيكي صلواتو يا بي خيي صاحبي أم شوى مباركيش كويتنا ومجلسة كمان إن شاء الله ورحمة الله ساق ساق و گش گش برانیم بنا چایی اکتر یا پناه بخوا من اشه کال کال خجالت و شرم ساری بکشم ك که با ام بندگانی خواه ام خوش میستانی رسولی خواه صلی اللہ علیه و برکا سلم لبیل اندان و سرم نشیوان و کلکم لگم یندیده یا هر کم لئیوه کال کال خجالتی بکشم من ابو دست برمجده دست او براما و او خسمت که بدین و ببندگانی خواه و نم کرد و قصورم کرد و باش خسمت نکرد یا خواه نکرده و دلی من ایشان و کاری کم کرد توانایی کم ببیتو لخسمتا فنا بخوا او شرم ساریانا نبسر منا نبسر هیچ کام لعوان نبسر هیچ کام لعزیزانی ناسرا و ناسرا و مانا نیده یا خوانه یا خوانه متناسب لدک ام مطلبا و تم یک نفر هاورین که خریک خسمت اکابتینو بندگانی خوا من خریکم بال اغمجر بال یا کومکی اکم یا تسکیفی اکم جمله که لنا ویا فوکاک شریف مود زودنیش لو اولین ملاقاتا تفاقن هرکاک شریف اشاره کم پیکرد مربوط براحلا کتم کاک شریف یعن تو مطلب هی لراحلا مستحقی اویا یک جار تکلیم تدفیر تری او وقتا یک جمله سلبسته مود وتم پیموانی اگر باشترین کچم بوده للحاظی تفاوتی علایقه و باشترین کچم بوده بتوانی لراحل خوش ویستر بی پیموانی امکانی نیبا اما شو دو دلیل کم و تکاک شریف تم کاکا للحاظی شخصی و راحل و انسانی که اهلی تظاهر خود نمائنیه هیچ وادی حریم درست بر عکس و رفتارکا نزانی چن انسانی کی والایه براستی انسانی کی والایه او یک دو شریفیان اگر منو تو را سکین حول من بو ریگه که بخاصی ازانی خوشوی سبلا مانوا راحل مناله که هچی عزیزانی اللہ او ریگا دانا دی هیچ نبی حل برابر اموه ایمه چند مدیونی و احترام و رعایتی خاطری هر امیه ایتی شخصیه که خوی نیش خوی فضائلی کشی نبی لحاله که به حقیقت ممتازه انسانی که عجیبه لفضائله رنگه بقید یکی و آشنای نزیفم نبو بیله تک او کشما اما لبر بره تجربه زودتر بره مسائل ممکن حالی بودن او فضائلی خوش نبی هر علی بر او چهده راس من او ريقا خوشي سبلاموا دي تخوا منالك همو عزيزاني دانا لسر او ريقا كان من مديونم با خزمتي وحرمتي او جاركا متمكاك شريكاكا امانتي يك جار عزيمي الهي وابلاتوا خواتواناي تيبوا بتواني سر برزو و شرمو بي بلاي خواوا لووا وزيفة نسبة بأمانة إلهية أدائبكي جا كاك شريف مسؤوليتي هم جانبوني بيكر أما ديانتانم براتانم يكيك لموجباتي أوكا براسي صميمي تربي نسبة برغي خومان أو هرچي تناسبي بولا برغي خومان جدی تر بین لگمی انسان آب و جوره عزیزانی همو لروی خوای خوای داناو لبر اوشتوا خوشویست بلای ایمو ابی زور جدی تر بین لی احترامیا لقدش ناسیا لتجلیدیا زیاد لکا کشریف دیسان ام مطلبک او وقت هروا وتم لعموم براو خوش کلکا هاو رگی من ام انتظار محض دوات هم دیکم بزانن یک جار محبوب بلای خواوا و یک جار مهم بلای خواوا که ایمه بتوانین احترامی رعایت کی بزانن یک با یک ایمه بزانن اگر براسی اهلی او رگیم و علاقه من با او رگا جا انترفاق چی میشه یک خواهد ببین و من الله و الى الله اوشتان دیدتو ما وقتی هشتش رو امنت دو لگل عدیت لبندگانی خوا که آرزوی اوام هیا امانه یادگارو بیروریک من لدوای مرگی من ببن نور بناو کل دواری خیر و برکت بلاو کنو بناو امیلت محروم آفر ای خوایا دا خمتلو درونی من ایسگرک وقصیان بوب کم تواو لهمو باریک و همه هنگ لگل او واگرک ما بیشمی که اوانو ایسا ایجمی و زبط ابه تصویری و صوتی لدفتری اعمال ما چونکه هم تجدو هیا هم ترا هیا دا خونسوزی وقتی نشان درا و پیم او وقت حالاتی درونی شهر وک روالت کن دیاره دا خون یه شرم ساره بم لو لحظه واگر تقصتان بوب کم لحظه مرگم و لحظه کود نروی نامی اعمالم تیت برچاوم او نگرانی و استرابانه او تباعثی وکر ببما گلیانه و رنگ اگر لگل یک نفر دو نفر قصب کم زور نگران نبون اما لگل مجموعه که پیم وایا اصاره کن لواوا من پیم خوشه بیادگار لشون واجب منی و خزمت بدین و بنیدانی خوا خواوای که خزمتی بی کم ترین آلوده بی خواوای که وقتی لگل مجموعه که اقصا کم یک جار لنظر ما مهم خالص بی عیب بی قصا کنم نکته من فیتیانه بی که خجالت بارم تاسوس او یک نظام متوجه بون که بوچیه بوجوره دلم تیتا کل هشته هیچی نوتوا چون که خیالم هشته بیجم حسابی واکم اری خوایا دشتی خیر و برکات لتو رو گیی هرچی بزنم و هرچی بتوانم بیجم و انجامی بیم من الله سوزیش تیتا و بولای تو که به مقیاسی او حسابی بون روشن کنم وإلى الله أرخو معنين من الله وإلى الله شيء كمان هي باطن وصحر أكو ما فكري أوان داخو هرواء قشتي تأكو بعيب نتلفي خواهها دوغي يمن لأقدم هي قدرش ناس بم بأفاكيو بعيبي وبيقين مبندقاني خواه که اوانیش تحت تأثیری قرار بگنو قال بگنو پاک بگنو و لهمو زیره کو خطای کو لیاقتی او پیاب کن خو فدای دینو خلق بکن نخلقو دین فدای خو بکن اوانا گشتی تصویری بیل زهما دیجا وقتی مردوم لو عالمی برزخا اگر خواه اراده بی خبر پیدا بکم بزانم بشوین ما چی بجه ماوه تیتا برچاوم اخم چیم بجه سوزی لدوای عالمی برزخ لعالمی قیامتا حسابم اکره تیتا برچاوم جا گیانا کانم تصریحم کرد با مکه بو هشتا هیچ شیک منو توا دلم پر ابي هر بو نقلت نبو قران نوي مطلبيت نبو بلکه بو او بو با امي كلمو هدايتي الهي ام حالت الله يك با يك مانا لا مرزي برلو غرك ما نقصي بخين بناوي ديني خوا بو هدايتي بنديكي خوا اوا بيت برشاو مان لحظه مرگ من عالمی برزخ من عالمی حسابی آخرت من گشتی به تبر چاو من گر من تبر بگالو که اگر ذره یک آدو دیگیو پیسی تکاب بده وک اگر گرک من در من یک بوین بمنال من خوش من گرک بیو عقلیش بین چون حضرت این بی کمترین نقطه ضعف او در من بوین بمنال من مو با مو با جور واقع صحیحی اگرانین وقتی خیال ما نقصه خیل با کسی و ابزانین درمانه که او کسی چه منالی خوشی ویسمانه جا اگر بو بجم ایک جماعت منالی خوشی ویسمانه اینن ابا احساسه و که باو که جیره که دای که جیره دلسوزه که که درمانه که با منالی چون مقیده باش بیاده با باش سمکه اسکه با امی خواهی متعال ایویش لیسه و تمرین بکن او حالت پیاب بکن امان کلمه کروه لخوی و لزوان تا نیت دروه نوچاو ترشیانه که لخوی و پیاب نبی لقیافتانا تبسمه که رضای تعمیز لخوی و پیاب نبی لقیافتانا بلکه بر لو حسابی بکن تخواد خم ام تبسم ما خن شیرینه بلای خواه آخر وام زن همیشه روی خوش خن شیرینه نه ولی بعض وقتی روی خوش لحظه جنو خن تالتره بلای خواه بعض وقتی هی وقت او قانون و امروتم جنی و محبوب بلای خواه نه شاو ترشانن محبوب بلای خواه بعض وقتی شیء او بارکی هم للحظي الذهني وشكر وخي متعليم جهر توانان فرباشتر لخلقي عادي ومعمولي ولا حتى بصواداني تريش حاليبون لخاس وخراو پسندونا پسند بلاي خواوا هم إضافة لحاليبون كانيش زور عذاب ومشقتان لبروزاي خواكيشاوا خوتن فیری او بکن که ام عذاب و مشقت جهادی نفسی شه جوان جوان بیکشن و ها محکم بیستن لبرابری نفستان و که خریک بیوادارتن که به تبسمه کی ناپسند و ناوچاو تالی کی ناپسند تا اگه دقصه کی ناپسند که لبرابر هیچ دشمنه که و آواجب گیری نکن كرك بفيري أولاً بإذن خواهي متعالي ديسان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم وأحبابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جعفر متى وما قلبك إن قلت استفيق يا إيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Mawlaya salli wa sallim daiman abada حبيبنا.